آج جنگ کے موقع پر دعا سکھلائے. اللہم منزل الکتاب حازم اللحظات, اے اللہ جو بادلوں کو اتارنے والا ہے, کافروں کی لشکروں کو شکست دینے والا ہے, کتاب کو اتارنے والا ہے, احزم ہو میں اللہ ان کو شکست دے دے اور ہم کو ان کے مقابلے میں فتح عطا. ہم اکڑ تو نہیں کرتے, ہم تو اس کتاب کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں. منزل الکتاب, اس کتاب کو دنیا میں جاری کرنا چاہتے ہیں, اس مشن کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں. وہ نہ اکڑ دکھاتے ہیں نہ غرور کی بات کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اے ایمان والو, تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو گھروں سے نکلے ہیں اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے کہ لوگ اسلام میں داخل نہ ہو. ابو جہل کا مشن تو یہی تھا, مشرکین مکہ کا, کافروں کا مشن کہ لوگ مسلمان نہ ہو. اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کو نہ مانے, صرف خدا کی عبادت نہ کریں, اسی چیز کو روکنا مقصد تھا ان کا. لیکن اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں, خدا تعالیٰ اس کا احاطہ کرنے والا ہے. سب ان کا اکڑ غرور اعتراض خدا نے توڑ کر رکھ دیا, ذلیل ہو کر رہ گئے, ناکام ہو گئے اور تباہ ہو گئے. اور جو باقی ماندہ ایسا تھا وہ آئندہ بہت سی اکثریت ان کی ایمان میں داخل ہو گئی اور کفر کا خاتمہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے, سب اختیار اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے, سب چیزوں پر قابو اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. اللہ نے کافروں کی تدبیر کو نہ چلنے دیا, مغلوب کر دیا. ظاہری حالات ان کی طرف تھے. فرمایا اس بات کو دھیان میں لاؤ جبکہ مزین کیا شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا. اس موقع پر جیسا کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ ابو جہل اور اس کی پارٹی مشرکین مکہ کو یہ خطرہ تھا کہ ہم تو یہ مسلمانوں کے مقابلے میں آ رہے ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی کنانہ جو ہیں وہ بہت بڑا وسیع لمبا چوڑا قبیلہ ہے, تو وہ مخالف تھے قریش کے, تو کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے طرفدار ہو جائیں یا ہم کو اس موقع پر نقصان پہنچائیں. ان کی لڑائی ہو رہی ہے تو چلو ان پر حملہ کر دیے جائے, نقصان دشمن موقع کی تاک میں رہتا ہے. تو بنو کے نانا قریش کے مخالف تھے, ان کو خطرہ تھا. ادھر شیطان بنو کے نانا کے سردار سراقہ ابن مالک کی شکل میں متشکل ہو کر آیا اور ابو جہل کو آ کر کے حوصلہ دلایا. کہنے لگا کہ نہیں, تم فکر نہ کرو, ہم تمہاری مخالفت نہیں کریں گے, بلکہ ضرورت پڑے گی تو ہم آدمی بھیجیں گے تمہارے مدد کے لیے. تو ابو جہل یہی سمجھا کہ واقعی یہ تو سراقہ ابن مالک ہی ہے, بنو کنانہ کا سردار تھا. تو حالانکہ وہ شیطان اس کی شکل میں متشکل ہو کر آیا اور حوصلے ان کے بڑھاتا رہا کہ ایسا ہے ویسا ہے, تم غالب ہو, آج تو تمہارا کچھ مقابلہ تمہارا کوئی بھی نہیں کر سکتا, ان کی کیا پوزیشن ہے مسلمانوں کی, یہ مٹھی بھر ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ کرتا رہا یہاں تک کہ عین لڑائی کے موقع میں ابو جہل کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا, وہ چھڑا کر بھاگا پیچھے ہٹ گیا. اور ابو جہل نے کہا کیا بات ہے تم اس وقت پیچھے ہٹتے ہو؟ اس نے یہ بات کہی, انی ارا ما لا ترون, میں تو وہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ تم نہیں دیکھ, مجھے تو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے, جبرائیل اور میکائیل نظر آ رہے ہیں مجھے, ہتھیاروں سے لیس فرشتوں کی فوج آ رہی ہے, کہیں میرا قیامت ہی نہ برپا ہو جائے, مجھے ہی نہ ہلاک کر ڈالیں. یہ جان کے خطرے کا ذکر کرتا, یہ جان کا خطرہ لائق ہو گیا. اور پھر وہ وسوسہ اندازی چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا خوف جو کہہ رہا ہے شیطان, یہ واقعہ میں نہیں تھا, دل میں تو خوف نہیں تھا. ہاں اگر جان کی ہلاکت کا خوف ہو, یہ سمجھو کہ میرے لیے قیامت ہی برپا نہ ہو جائے, حالانکہ اس کو قیامت تک مہلت ملی ہوئی ہے. بعض فرماتے ہیں جھوٹ بولتا ہے, شیطان کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے. مشرکین کو اس نے آمادہ کیا اور وسوسہ ڈالا. جب ہجرت کا موقع تھا وہاں بھی شیطان شیخ نجدی کی شکل میں آیا تھا اور آ کر ان کی تصویب کی تھی کہ ہاں یہ مار ڈالنے کی سکیم زیادہ بہتر ہے, یہاں ایسا ہی ہے, ان کو مار رہا تھا کہ یہ چلے آگے. لیکن عین موقع پر دغا دے گیا شیطان, بھاگ گیا پیچھے. اور قرآن میں دوسری جگہ یہی بات اللہ نے بیان فرمائی ہے, ہمیشہ شیطان وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے گمراہی پر اور کفر شرک پر, معاصی پر, قبیح باتوں پر. جب انسان ان باتوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے تو یہ الگ ہو جاتا ہے, کہتے ہیں تو جان تیرا کام جانے, میرا کام تو صرف برائی کی تلقین کرنا تھا, اب تو ذمہ دار ہے ان باتوں کا. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا یعدہم و یمنیہم, غلط آرزویں اور خواہشیں ڈالتا رہتا ہے. اور دوسری جگہ موجود ہے کا مسئلہ شیطان اذ قال للانسان, جیسا کہ شیطان انسان کو کہتا ہے کفر کی بات کر, تو جب وہ کفر کی بات کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں بیزار ہوں تجھ سے, مجھے تو خطرہ ہے خدا. اور دوسری جگہ اس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قیامت والے دن جب لوگ شیطان کو گھیریں گے تو وہ کہے گا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ اور میں تم کو جھوٹے وعدے دلاتا رہا, میرا کچھ غلبہ تو تم پر نہیں تھا, صرف میں تم کو دعوت دیتا تھا, تو جو میری بات مانی, نبیوں کی بات نہ مانی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, موسیٰ, عیسیٰ, ابراہیم علیہ السلام کی باتیں تم نے نہ مانی, میری بات تم نے مانی اور میرا اتباع تم نے کیا, اب اپنے آپ کو ملامت کرو, مجھے کیا ملامت کرتے ہو. تو شیطان کا کام یہی ہے. تو یہاں بھی ایسا ہوا کہ جب مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو اور کہنے لگا کہ تم پر آج کے دن کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا لوگوں میں سے, اور میں تمہارا پڑوسی یعنی حمایتی ہوں, کیونکہ وہ کنانہ سراقہ ابن مالک بنی کنانہ کے قبیلے کے سردار کی شکل میں آیا تھا. تو ابو جہل کو بھی یہ خیال ہوا ہوگا کہ یہ واقعی اس موقع پر ہماری حمایتی کریں گے, جیسا کہ یہ کہہ رہا ہے, یہ سراقہ ابن مالک کہہ رہا ہے میں تمہارا حمایتی ہوں. لیکن بات یوں ہوئی کہ جب مشرکوں اور مسلمانوں کی دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی, قرأت دیکھا ایک دوسرے کو سامنے لڑائی کے لیے آئے میدان میں, تو الٹ گیا شیطان اپنی ایڑیوں پر اور کہنے لگا میں بیزار ہوں تم سے, میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں کہ تم نہیں دیکھتے, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, یہ اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہے, دل میں اگر ڈرتا تو شیطان تائب ہوتا, وہ بات تو ہے ہی نہیں, یہ ڈر ہے جان کا, جان کے لالے پڑ رہے ہیں, اب کہیں مجھے ہی نہ مار ڈالیں گے, میری ہلاکت ہی نہ ہو جائے, اس خوف کے مارے اسی کو کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے, اور یا جھوٹ بول رہا ہے. شیطان کا کام ہی جھوٹ بولنا اور دغا دینا. ما یعدہم الا غرورا, دھوکہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے میں ڈر رہا ہوں. شیطان کہاں ڈرتا, وہ تو مردود ازلی ٹھہر چکا ہے. خدا سخت گرفت والا ہے. ادھر یہ ہوا کہ سراقہ ابن مالک کو تو پتہ ہی نہیں تھا, تو بعد میں مشرکین نے یہ بات مکے میں مشہور کی کہ بھائی سراقہ نے دغا کیا, اس نے مطلب ہے ساتھ کہا تھا ساتھ نہیں دیا, اور وہ میدان جنگ سے مطلب ہے کہ وہ چھوڑ کر ساتھ تو پیچھے ہٹ گیا. تو لوگوں نے اس بات کا چرچا کیا تو سراقہ نے کہا کہ واللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, نہ میں گیا ہوں وہاں, نہ ابو جہل سے ہاتھ ملایا میں نے, نہ میں نے کوئی بات کی ہے. اب بنی کنانہ کے لوگ بھی اور مشرکین مکہ بھی جب مسلمان ہوئے تو بعد میں یہ حقیقت حال واضح ہوئی کہ وہ تو شیطان تھا, لیکن ایسا فریب دینے کے لیے آیا تھا, نہ سراقہ تھا, نہ سراقہ کو پتہ تھا, نہ اس کی کوئی فوج تھی, نہ وہ کوئی بات تھی وہاں, نہ اس نے ایسی کوئی بات کی. اس نے کہا واللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, میں کب گیا ہوں بدر میں, میں تو ملا ہی نہیں, نہ میں نے ہاتھ ملایا ابو جہل سے, نہ کوئی بات ہوئی. تو بعد میں سب کو پتہ چلا کہ وہ شیطان. اللہ تعالیٰ نے یہ شیطان کے بارے میں فرمایا، اس موقع بڑا کر ایسا دغا کر رہا تھا مشرکین کے ساتھ، ان کو گڑے میں اتارا، ہلاکت کے گڑے میں شیطان نے ایسا ہی کرتا، تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو تم کافروں کی مشابہت نہ پیدا کرو، ایک تو اترانے والی بات نہ ہو اور دوسرا تمہارے اندر دکھاوے والی بات نہ ہو، ورنہ تم بھی شیطان کے شکار بنو گے، ایسا ہی جیسا مشرکین مکہ شکار بنے۔ یہی شیطان کے ہتھیار ہوتے ہیں، اکڑ میں ڈال دیا، غرور میں ڈال دیا، اترانے لگے، چہی بگاڑنے لگے، دعوے کرنے لگے، اور پھر بات بعد میں خراب ہو جاتی۔ تمہارے اندر ساتویں بات یہ ہے کہ عاجزی اور انکسار ہونا چاہیے، یہ سات باتوں پر عمل پیرا ہوگے تو اللہ تم کو غلبہ عطا فرمائے گا، دشمن مغلوب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن يتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم، ولو ترى اذ يتوفى الذین کفروا الملائکة یضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحریق، ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد، كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوي شديد العقاب، ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وأن الله سميع عليم، كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين۔ یقول المنافقون، جب کہتے تھے منافق لوگ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ کہتے تھے غر رہا اولائے دھوکہ دیا ہے ان مسلمانوں کو ان کے دین نے، اور جو شخص بھروسہ کرے گا اللہ پر بس بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اور اگر دیکھے تو اے مخاطب جب کہ وفات دیتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، فرشتے مارتے ہیں ان کے منہوں پر اور ان کی پشتوں پر، اور کہتے ہیں کہ چکھو جلنے والا عذاب، جلانے والا عذاب۔ ذالک یہ بما قدمت ایدیکم، یہ وہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور بے شک اللہ تعالی ذرا بھر بھی ظلم نہیں کرتا بندوں پر۔ ان کی عادت مثل آل فرعون کی عادت کے ہے، اور ان لوگوں کے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، کفر کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، بس پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے بدلے، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، زور والا ہے، اور سخت پکڑ والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نہیں تبدیلی پیدا کرنے والا، نہیں بدلنے والا کسی نعمت کو جو اس نے انعام کی ہو کسی قوم پر، یہاں تک کہ وہ تبدیلی پیدا کریں جو کچھ ان کے نفسوں میں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان کی عادت مثل عادت آل فرعون کی ہے، اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے گزرے ہیں، جھٹلایا انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو، پس ہم نے ہلاک کیا ان کو ان کے گناہوں کے بدلے، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، اور تھے سب کے سب یہ ظلم کرنے والے۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے بدر کے سلسلے میں منافقین کی مذمت بیان فرمائی ہے، پہلے تو اصول بتلائے کافروں کے ساتھ جہاد اور جنگ کرنے کے، اور کافروں کا ذکر کیا ان کی سازشوں کا، نافرمانیوں کا، پھر اللہ نے ان کو سزا دی اس طریقے سے، بے سر و سامان نہتھے مسلمانوں کے ہاتھوں سے اللہ نے ان کو سزا دی. یہ دنیاوی سزا تھی، آخرت کا معاملہ تو آگے باقی ہے. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا بھی ذکر فرمایا ہے. منافق لوگ یہ مدنی زندگی میں تھے، مکی زندگی میں کافر تھے، یا ایسے لوگ جو غیر جانبدار تھے اور مخالفت نہیں کرتے تھے، لیکن ایسے لوگ جو ظاہر میں ماننے والے ہوں اور باطن میں بالکل کفر پر ڈٹے ہوئے ہوں، یہ گروہ مدنی زندگی میں ظاہر ہوا. یہ مدینے کے لوگوں میں، اس میں یہودی بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے، یہ منافقین کا ایک گروہ پیدا ہوا مدنی زندگی کے اندر. بظاہر اسلام کا کلمہ بھی پڑھا انہوں نے اور ظاہری احکام کی تعمیل بھی کرتے تھے، لیکن دل ان کے کفر کے ساتھ بالکل ہی جمے ہوئے تھے، اس کو ترک نہیں کیا تھا، اور اندر سے مخالف تھے اور ریشہ دوانیاں بھی کرتے تھے وقتاً فوقتاً. ظاہر میں بالکل وفاداری کا ثبوت پیش کرتے تھے. تو اب یہ جو بدر کا واقعہ ہوا، ظاہر ہے کہ قافلے کے تعاقب کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی وہ قلیل جماعت، 313 یا 319 آدمیوں کی جماعت تھی ساری، یہ نکلے تھے قافلے کے تعاقب کے لیے. لیکن راستے میں پھر اللہ تعالی کی مشیت یہ تھی، اس کی حکمت یہ تھی کہ کافروں کے ساتھ ٹکر ہو، تو اللہ نے ان کو اکٹھا کر دیا بدر کے مقام میں. تو اب یہ کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے اور مقابلہ کرنے کے لیے جو مسلمان ایسی حالت میں وہاں پر جمع ہوئے تھے، ادھر منافقین کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے تان شروع کیا. یہ منافقین کا تان ایسی حالت میں کہ دیکھو یہ لوگ بے سر و سامان تو ہیں، کچھ ہے نہیں، جماعت تھوڑی ہے، اور یہ ایک مسلح اور لیس جماعت کے ساتھ اور اپنے سے جو بہت زیادہ ہے، 3 گنا ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے، اتنی بڑے گروہ کے ساتھ اور لشکر کے ساتھ یہ ٹکر لے رہے ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ یہ دین نے ان کو دھوکے میں ڈالا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری مدد ہوگی اور ہم غالب ہوں گے اور یہ ہوگا. یہ منافقین نے تان کیا تھا. اللہ نے ان منافقین کا حال بھی ذکر کیا اور ان کی مذمت بیان کی ہے. فرمایا اس بات کو اپنے دھیان میں لاؤ کہ جب منافق اور جن کے دلوں میں وہ روگ ہے، یہ نفاق کا روگ ہے، دل میں ایمان نہیں ہے حقیقتاً، خدا کی وحدانیت پر یقین نہیں ہے اور بیماری ہے، یہ روگ ہے نفاق کا، ان لوگوں نے کہا کر رہا اولائے، دھوکہ دیا ان کو ان کے دین نے، یہ اپنے دین کی وجہ سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم صداقت پر ہیں، حقانیت پر ہیں اور اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا. یہ خام خواہ اپنے دین کی وجہ سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے دین نے ان کو مغرور کر دیا، یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم حقانیت والے ہیں اور ہم ان سے مقابلہ کر لیں گے. کہاں یہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا منافقین کا یہ تان ان کی بے سمجھی، نادانی اور ان کی غلطی پر مبنی ہے. یہ جو ایمان والے ہیں ان کو دین نے دھوکہ نہیں دیا، بلکہ من یتوکل علی اللہ، جو شخص خدا کی ذات پر بھروسہ کرے گا، تو یاد رکھو ان اللہ کبھی ان کمال قدرت کا مالک ہے اللہ تعالیٰ اور حکمت والا ہے. وہ اپنی حکمت سے اور کمال قدرت سے خدا تعالیٰ چاہے تو تھوڑی جماعت کو غالب کر لے، اور بڑی سی بڑی بڑے سے بڑے لشکر کو خدا تعالی مغلوب کر دے، ذلیل کر دے، کمال قدرت کا مالک وہ ہے۔ تو بتلا دیا کہ یہ جو ایمان والے ہیں، یہ بے سر و سامانی کے باوجود بھی جو دشمن سے ٹکر لینے کے لیے نکلے ہیں، دین نے دھوکہ نہیں دیا، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ یہ رکھتے ہیں، یہ توکل ہے، یہ توکل پر جا رہے ہیں۔ تو جو شخص خدا پر توکل کرے گا تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالی قوی ہے اور حکمت والا ہے، وہ ضرور اس کی امداد فرمائے گا۔ یہ منافقین کے تان کا جواب دی، یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، تھوڑے ہو کر کے اور یہ جا رہے ہیں بڑی جماعت سے ٹکر لینے کی، تو مغرور ہیں یہ، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی صداقت حقانیت کا سمجھتے ہیں یہ کہ ہمارا دین سچا ہے، دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ فرمایا دھوکا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی جرت اور بہادری اور دلیری جو ہے دین کی حقانیت پر قائم رہتے ہوئے، یہ ایمان والوں کا خدا کی ذات پر بھروسہ ہے، خدا کے حکم سے اور یہ نکل رہے ہیں، تو خدا کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، یہ توکل ہے، یہ غرور نہیں ہے۔ اس کا جواب دیا گیا، یہ تو منافقین کے تان کا بھی جواب ہو گیا۔ اللہ تعالی نے یہاں مشرکین کے بارے میں، اس میں یہ منافق بھی آ جاتے ہیں، ولو ترا اے مخاطب، اگر تو دیکھے جب کہ کافروں کو وفات دیتے ہیں، ان کی جانیں قبض کرتے ہیں فرشتے، اور حالت ایسی ہے، یضربون وجوہم، ان کے چہروں پر مارتے ہیں اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ چکھو جلانے والا عذاب، اب تمہیں جلانے والے عذاب میں ڈالا جائے گا۔ فرمایا اگر وہ حالت دیکھو تو بہت ہی خطرناک حالت سامنے ہو، وہ حالت اگر سامنے ہو، انسان کبھی بھی نفاق کو اختیار نہ کرے اور دین میں کبھی بھی شک نہ کرے اور کبھی بھی اللہ تعالی کی وحدانیت کو نہ چھوڑے انسان، اگر وہ حالت سامنے ہو کہ کیا حشر ہوتا ہے کافروں کا مرنے کے وقت، فرشتے کیا ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے ہیں، اور کہتے ہیں چکھو اب ان کی، یہ منہ پر مارنا اور پشتوں پر مارنا انتہائی درجے کی تذلیل ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں اور بھی بہت سی جگہوں میں ہے، مختلف طریقوں سے اللہ نے ذکر کی، اینما کنتم، اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہاں تھے، کیا کرتے تھے، کن کاموں میں لگے ہوئے تھے، اللہ کے رسول آئے تھے، کتابیں اتری تھی، تم کو سمجھایا گیا تھا، تم کیا کرتے تھے، اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تو وہی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، تم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ یہ کمائی آگے بھیجی ہے، یہ اسی کا انجام ہے۔ یہ موت کے وقت بھی یہ باتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں کفر کرنے والوں کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، بدر میں جو آئے تھے ان کے ساتھ بھی ایسا حال ہوا۔ اور یاد رکھو اللہ تعالی زلہ مبالغ کسی ہے، ذرا بار بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، بلکہ اس کا تو فرمان ہے حدیث میں، انما اعمالکم احصیھا علیکم، تمہارے اعمال ہی ہیں، تمہاری کمائی ہے، میں نے ان کو شمار کر کے رکھا ہے۔ احصاہ، لوگ بھول جاتے ہیں، خدا تو نہیں بھولتا، خدا کے فرشتے اعمال کو اور تمام ہر حرکات کو اپنے رجسٹروں میں بھی درج کر رہے ہیں، نامہ اعمال میں بھی درج ہوتا ہے، خدا کے علم میں بھی محفوظ ہے، اللہ نے اس کو شمار کر رکھا۔ کل انسان الزمنا و طائرہ، نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے، قیامت کو سامنے کھول کر رکھا جائے گا، جب انسان کے سامنے وہ رکھا جائے گا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا، جو کچھ انہوں نے کیا اس کو پائیں گے، اور ایسا وہ دفتر ہوگا کہ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، کوئی چھوٹا بڑا کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جو وہاں درج نہ ہو۔ انسان حیرت میں پڑ جائے گا، وہ تو منزل آگے آنے والی ہے، یہ مرنے کے وقت ہی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ پھر وہ اس کو کہا جاتا ہے، یہ ایسے لوگوں کو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، خدا تعالیٰ تو بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے یہاں پر کافروں کی ڈٹائی شرک اور کفر پر، اور حق کا مقابلہ کرنا، حق کو کمزور کرنا، کافروں کی کوشش کفر کے پروگرام کو غالب بنانے کی، شرک کو غالب بنانے کا جو کافروں کا نظریہ ہے، اس کے بارے میں فرمایا کداب آل فرعون، ان موجودہ زمانے کے کافروں کی حالت، داب عادت اور خصلت کو کہتے ہیں، ان کی خصلت مثل آل فرعون کی خصلت کے ہے، جیسا کہ فرعون وہ بھی ایسے ہی تھے، ضدی ہٹ دھرم، حق کو نہ ماننے والے اور اللہ کی نبیوں کی توہین و تذلیل کرنے والے اور کمزوروں پر ظلم کرنے والے، تو وہ بھی ایسے تھے، ان کی عادت بھی ایسی ہے، اور جو پہلے گزرے ان کی طرح ہے ان کی عادت بھی۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ فرعون والوں نے اور پہلوں نے کیا کیا تھا؟ کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، خدا تعالی کے احکام دلائل جو بھی تھے ان کو نہ مانا، انکار کر دیا۔ سو نتیجہ کیا ہوا؟ اخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کے بدلے، خدا کی گرفت آئی، کیونکہ خدا تعالی بہت زور والا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے، تو اللہ نے پکڑ لیا۔ ان کا حال بھی ایسا ہی ہوا، خدا نے اسی طرح گرفت کی ان پر بھی، ان کی عادت بھی انکار اور کفر میں اسی طرح ہے جیسا ان کی عادت تھی۔ ان کا حشر کیا ہوا؟ خدا نے ان کو گناہوں کے بدلے پکڑا، ان کو بھی گرفت کی اللہ تعالی نے۔ اور یہ بات اس لیے ہے کہ یعنی خدا کی گرفت جو ہے اس لیے ہے، بأن اللہ لم یکن مغیرن، کہ بے شک اللہ تعالی نہیں ہے تبدیل کرنے والا کسی نعمت کو، جو انعام کی ہو وہ کسی قوم پر، یہاں تک کہ تبدیل کریں وہ جو کچھ ان کے نفسوں میں ہے۔ جب تک انسان تبدیل نہ کریں جو کچھ ان کے نفسوں میں ہے، اللہ تعالی کی نعمت بھی تبدیل نہیں کی جاتی، اس کو چھینا نہیں جاتا۔ تو یہ ہے دوسری بات، یہ ہے کہ جب تک انسان میں یعنی حق اور صداقت کے لیے جذبہ موجود نہ ہو، خدا تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا، تڑپ خواہش موجود نہ ہو، یہ تبدیلی کا جذبہ موجود ہوگا تو خدا کی طرف سے ہدایت بھی آئے گی۔ ایسا ہی جب تک انسان کا اندرونی نظام یعنی فاسد نہیں ہوگا، بگڑے گا نہیں، تو نعمت نہیں چھینی جائے گی۔ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ ان کے نفسوں میں ہے، اس سے مراد نیت اور اعتقاد ہے۔ جب تک نیت اور اعتقاد نہ بدلے تو اللہ کی بخشی ہوئی نعمت چھینی نہیں جاتی۔ جب نیت بگڑتی ہے، اعتقاد خراب ہوتا ہے، تو خدا کی نعمت بھی چھن جاتی ہے، یہی مراد ہے۔ اور یہ تبدیلی جب ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے نیت کے اندر، خرابی ہوتی ہے، تو ظاہری نعمت بھی چھن جاتی ہے، خدا تعالی بجائے راحت کے تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ اب یہ نعمت جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالی نے سورہ ابراہیم میں فرمایا، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرن، ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اللہ نے بڑی نعمت ان کو دی تھی مکے والوں کو، اس نعمت کا انہوں نے قدردانی نہ کی بلکہ بڑی ناشکر گزاری کی۔ بدلوا نعمت اللہ کفرن وحلوا قومهم دار البوار، خود بھی جہنم میں گئے اور اپنی قوم کو بھی جہنم کے گڑھے میں اتارا انہوں نے۔ خدا نے بڑی نعمت بھیجی تھی لیکن اس کی قدر دانی نہ کی، تو خدا نے ان کو جہنم میں ڈالا، خود بھی جہنم میں گئے اور دوسروں کو بھی اس میں اتارا انہوں نے۔ تو نعمت یہاں بھی یہ اشارہ سمجھا جا سکتا ہے، خدا کی نعمت تھی، مکے والوں نے برداشت نہ کیا، مجبور کر دیا یہاں سے نکلنے کے لیے، جیسا پہلی آیات میں گزر چکا ہے۔ اسی صورت میں مکے والوں نے کیا کچھ کیا آپ کے خلاف، تو اللہ نے آپ کو وہاں سے نکال دیا، نکالنے کے بعد پھر جلد ہی خدا کی گرفت آ گئی، یہ نیت کافروں کی بدلی، خدا کی پکڑ بھی آئی کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ آیت پھر مقرر اللہ نے بیان فرمائی، ان کی عادت مثل عادت آل فرعون کی ہے اور ان لوگوں کی ہے جو ان سے پہلے گزرے، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا سو ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کے بدلے، اور آل فرعون کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا۔ یہ پہلے بھی یہی آیت ہے، کداب آل فرعون والذین من قبلہم، اور یہاں بھی دوبارہ اس کو لایا گیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، امام رازی رحمت اللہ علیہ اس پر کلام کرتے ہیں، یہ دوبارہ یہ جملہ کیوں لایا گیا ہے؟ پہلے جو اللہ نے فرما دیا کداب آل فرعون والذین من قبلہم، فرماتے ہیں یہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی تفصیل ہے۔ پہلے جملے میں تھا دیکھو جو آدمی گناہ کرے گا پکڑا جائے گا، پہلے جملے میں گرفت ہے، گناہوں کے بدلے پکڑے گے، تم اگر آج گناہ کرو گے ایسا ہی کفر شرک کرو گے تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ وہاں صرف گرفت کو بتلانا مقصد ہے، اور اس آیت میں اس گرفت کی تفصیل بتلا دی گی، کیسے گرفت کیا؟ پانی میں ڈبویا، یہ تفصیل نہیں تھی وہاں۔ کیسی گرفت آئی؟ اللہ نے بحر قلزم میں ڈبویا سب کو، یہ گرفت اس شکل میں آئی، کیوں گرفت مختلف شکلوں میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتی ہے، جیسا کسی پر پتھر برسانے کا ذکر فرمایا، کسی پر زلزلہ، کسی پر چیخ، کسی کو زمین میں دسا دیا اور کسی کو پانی میں ڈبو دیا، کسی پر طوفان اٹھایا ایسا۔ تو یہاں ان کے گرفت کی صورت ایسی تھی، اور مکے والوں کو اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ کے اندر گرفت میں مبتلا کیا، بے سر و سامان لوگوں کے ہاتھ سے مروا دیا، اور ان کا زور سارا توڑ دیا خدا تعالیٰ نے۔ تو یہ دوسری آیت پہلی کی تفصیل ہے۔ علاوہ اس کے، اس دوسری آیت کے اندر پہلی آیت میں ہے کفرو بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، خدا نے جو دلائل اپنے نبیوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے نازل فرمائے تھے وہ مانے ہی نہ، اللہ نے ہزاروں دلائل بھی نازل فرمائے ہیں اور اللہ کے دلائل کا انکار کیا، اور یہاں پر ہے کذبوا بآیات ربہم، وہاں کفر ہے یا تکذیب ہے، اور وہاں آیات اللہ اللہ کے دلائل سے انہوں نے انکار کیا، یہاں کذبوا بآیات ربہم، یہاں اپنے رب کی آیات کی تکذیب کی، یہاں آیات سے وہ نعمتیں بھی آ جاتی ہیں، وہاں اللہ کا لفظ ذکر کیا گیا یہاں رب کا، تو وہاں معبود برحق کے دل کو ہی نہ مانا، کچھ بات ہی نہ انہوں نے تسلیم۔ یہاں یہ ہے کہ جس پرورش کی اور پرورش کے لیے ہزاروں اور لاکھوں نعمتیں ان کو دی، کسی نعمت کا انہوں نے شکریہ نہ ادا کیا۔ کذبوا بآیات ربہم، رب کی آیتیں، وہ انعامات اور وہ ان کی تربیت کے سامان، کسی کا بھی انہوں نے خیال نہ کیا، اس لیے فرمایا پہلے تھا اخذ، اللہ کی آیات اس کے احکام اور دلائل سے انکار کیا تو گرفت آ گئی، پکڑ آ گئی، اور یہاں فرمایا کہ اپنے رب کے احسانات کا کی ناقدر دانی کی اور جھٹلایا ان کو، تو یہاں ہلاکت آئی، کفران نعمت کا نتیجہ ہلاکت ہی ہوگا، ہمیں جو خدا کی نعمتوں کی ناقدر دانی کرے گا ہلاک ہوگا، جو اللہ کی آیات اور دلائل کا انکار کرے گا وہ پکڑا جائے گا، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو دونوں جگہ جدا جدا اللہ نے بیان فرمایا، اور یہ بھی ہے کہ پہلی آیت میں گرفت کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں دشمن کو ہلاک کرنے کے بعد ایمان والوں کو تسلی بھی دی گئی، تم مطمئن رہو، تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو اور صحیح دین پر قائم رہو، خدا تعالیٰ سمجھ سنبھال لے گا ان دشمنوں کو، فرعون جیسے نہ رہے، یہ کیا ہے؟ 12 لاکھ کا لشکر لے کر جو نکلا تھا اس کا کیا حشر ہوا؟ ان کی کیا پوزیشن ہے دوسری جگہ؟ ماں بلغو میں یار میں اشارہ مات ہے نا، ان کو تو کہیں اس کا عشر عشیر بھی نہیں ملا جو کچھ ان کو ہم نے دیا تھا. تو دوسری آیت میں ایمان والوں کو تسلی بھی دی گئی اور فرمایا آل فرعون کو ہم نے ڈبو دیا پانی میں، وکل کانوا ظالمین، یہ سب ظالم تھے، فرعون اور یہ دوسرے جتنے تکذیب کرنے والے تھے اور کفران نعمت کرنے والے سب ظالم تھے. اور ظالم کا حشر ہمیشہ برا ہی ہوتا، وہ گرف سے نہیں بچے گا. مہلت ملتی ہے لیکن وقت جب آتا ہے تو خلا کی گرفت میں مبتلا ہوتا. یہ سب ظالم تھے اور ظالم پکڑے جائیں گے، چھوڑے نہیں جائیں گے. مکے والوں کا بھی یہی حشر ہوا، دیکھ لیا تھا. قال الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تصطفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين إن شر الدواب بے شک سب جانداروں میں زیادہ برے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پس وہ ایمان نہیں لاتے الذین وہ جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہے ان میں سے پھر وہ توڑتے ہیں اپنے عہد کو ہر بار اور وہ ڈرتے نہیں بس اگر تو قابو پا لے ان پر لڑائی میں فشرد بہم بس بھگا دے ان کی وجہ سے ان کو جو ان کے پیچھے ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں اور اگر آپ خوف کھائیں کسی قوم کی طرف سے خیانت کا پر پھینک دیں ان کی طرف ان کے عہد کو برابر سرابر بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والوں کو. پہلے اللہ تعالیٰ نے جہاد کے اندر جن اصولوں پر کاربند رہنا ضروری ہے ایمان والوں کے لیے اس کا ذکر کیا، ہو 7 اصول بیان فرمائے اور پھر منافقوں کی مذمت بیان فرمائی جو بدر کے موقع پر مسلمانوں کا بے سر و سامانی کی حالت میں کافروں کے مقابلے کے لیے جانے کو منافق لوگ کہتے تھے یہ اپنے دین کی وجہ سے دھوکے میں پڑ گئے ہیں، اللہ نے منافقوں کا رد کیا اور فرمایا یہ دھوکہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل ہے، جو بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرے گا اللہ زبردست کمال قدرت کا مالک ہے اور حکمت والا ہے، وہ غلبہ عطا فرمائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اور ان منافقوں کی حالت جو موت کے وقت ہوتی ہے اور پھر بعد میں جو ان کو سزا ملتی ہے اس کا حال ذکر فرمایا اور آل فرعون کا خاص طور پر ذکر کیا اور مکے کے مشرقین اور عرب کے مشرقوں کی حالت کفر اور انکار میں ایسی ہے جیسا کہ فرعون والوں کی عادت تھی، کفر پر اصرار کرنا اور حق کی شدید مخالفت کرنا. تو اللہ نے ان کو ذلیل کیا، ان کے گناہوں کے بدلے پکڑا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح پکڑے گا اور سزا دے گا. پہلے بھی ایسے ہی ظالم تھے جو خدا کی نعمتوں کی ناقدر دانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ ہلاک ہو کر رہتے ہیں. یہ سب کے سب ظلم کرنے والے تھے جن پر ہلاکت آئی، تباہ ہوئے اور سزا ملی ان کو دنیا میں بھی اور آخرت کی سزا تو آگے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہاں یہودیوں کا ذکر بھی کیا ہے کیونکہ وہ بھی اس سلسلے میں مخالفت کرتے تھے اور سازشیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا. اصل میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے ہجرت کی تھی اور مدینہ طیبہ پہنچے تھے تو وہاں پر آپ نے مدینے میں رہنے والے لوگوں سے اور اس کے ارد گرد رہنے والے یہودی تھے، ان کی گڑیاں تھیں اور بستیاں تھیں، آبادیاں تھیں، زراعت تھی، باغات تھے، تجارت تھی، تو تین خاندان یہودیوں کے بہت مشہور تھے جو مدینے کے اطراف میں آباد تھے، ان کا بڑا اثر تھا اور بڑی وسیع پیمانے پر ان کی تجارت تھی، یہ علم والے سمجھے جاتے تھے، بنی قینقاع، بنی نذیر اور بنی قریظہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے والوں سے اور اطراف والوں سے ایک معاہدہ کیا تھا، اس میں یہ سارے خاندان یہودیوں کے شریک تھے۔ معاہدہ یہ تھا کہ اگر باہر کا کوئی دشمن حملہ آور ہوگا تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اور ہر ایک اپنے اپنے دین پر، اپنے اپنے مذہب پر رہے گا، کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن بیرونی دشمن کے مقابلے میں سارے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس معاہدے پر کعب بن اشرف یہودی جو تھا بڑا ان کا، اس نے بھی دستخط کیے تھے، اور بنی قریظہ نے بھی، بنی قینقاع نے، بنی نذیر نے، مدینے کے رہنے والے یہودیوں نے اور مختلف خاندانوں نے۔ لیکن بعد میں یہ لوگ، خاص طور پر یہودی، اپنے اس عہد کا کچھ خیال نہیں رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مشرکین مکہ کو انہوں نے ہتھیار فراہم کیے، تو یہ معاہدے کے بالکل خلاف تھی یہ بات، تو جب ان سے پوچھا گیا تو ایسا عذر لنگ کیا، کہنے لگے جی ہم کو یاد نہیں رہا تھا کہ ہم نے معاہدہ کیا، آئندہ ایسی بات نہیں کریں، ایسی خباثت تھی ان میں۔ اور اس کے بعد پھر ہر مرتبہ یہی کرتے تھے، قریش مکہ کے ساتھ ساز باز بھی رکھتے تھے اور آپس میں بھی قبائل کو لڑانے کی کوشش کرتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازش ریشہ دوانی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے ان کا حال بھی ذکر فرمایا اور ان کو بھی سخت سزا دینے کا حکم دیا، اور یہ فرمایا، مثال ان لوگوں کی یہ بیان فرمائی، ان شر الدواب، دواب دابا زمین پر چلنے پھرنے والے جانور، جاندار چیزیں، اس میں حیوانات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، جو بھی زمین پر چلتے پھرتے ہیں، تو زمین پر لاکھوں چیزیں ہیں، کوئی ایک چیز نہیں ہے جاندار، طرح طرح کی مخلوق ہے خدا تعالی کی، لاکھوں کی تعداد میں، مختلف ان کی قسمیں ہیں، مختلف ان کی شکلیں ہیں، طرح طرح سے الگ الگ ان کی بولیاں ہیں، الگ الگ ان کے یعنی سامان حیات ہیں، یعنی سامان زیست ہیں، معاشرتیں الگ الگ۔ تو انسان بھی زمین پر چلنے پھرنے والوں میں سے ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ زمین پر چلنے پھرنے والے تمام جانداروں میں سب سے برے اور بدترین جاندار وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کا راستہ پکڑا۔ یہ تب سب کیڑے مکوڑے، درندے اور سانپ، بچھو۔